لاړلو د ژوند کورا کډي باروي زلمي کډي باروي زلمي کار لک سپین ګلونا داتن کی تن کی زلمي داتن کی تن کی زلمي لاړلو د ژوند کورا کډي باروي زلمي کډي باروي زلمي کار لک سپین ګلونا داتن کی تن کی زلمي داتن کی تن کی زلمي خدایا د پتا مین ستا د مینې تګی دی ستا له نامه زار شولو ستا د دیدن وګی دی ستا له نامه زار شولو ستا د دیدن وګی دی ستا د دیدن وګی دی سوی پر هارون دی حضور لر درونی زلمی تلر درونی زلمی سوی پر هارون دی حضور لر درونی زلمی تلر درونی زلمی لاړلو د ژوند کورا کډي باروي زلمي کډي باروي زلمي ښکار لکه سپین ګلونا داتن کی تن کی زلمي داتن کی تن کی زلمي هاغه دیرا مات شوی گل زوانی خزان شوی ستړی اروا گانی لاړلی روان شوی ستړی اروا گانی لاړلی روان شوی لاړلی روان شوی عشق پر لمبو دی دزن وینی اورا وی زلمی وینی اورا وی زلمی عشق پر لمبو دی دزن وینی اورا وی زلمی وینی اورا وی زلمی لاړلو د ژوند کورا کډي بار وی زلمی کډي باروي زلمي ښکار لکه سپین ګلونا داتن کی تن کی زلمي داتن کی تن کی زلمي ګور چې زانو نه یې سره اور کې پخ کړلا ولاړل بیرته نه راځي حور میلما نه کړلا لاړل بیرته نه راځي حور میلما نه کړلا حور میلما نه کړلا ګوره چې تاڼه کې دسکر وټو په سرګ دي زلمي ګوره چې تاڼه کې د سکروټو په سرګ دي زلمي سکروټو په سرګ دي زلمي لاړلو د ژوند کورا کډي باروي زلمي کډي باروي زلمي ښکار لکه سپین ګلونا داتن کی تن کی زلمي داتن کی تن کی زلمي شنه لو خړی جگ شوی غږ د تکبیرونو دی شنه لو خړی جگ شوی غږ د تکبیرونو دی سپین د ایمان رڼا برید پتور تمونو دی سپینا د ایمان رڼا برید پتور ته مونو دی برید پتور تا مونو دی بیا بدا توحید پا غنگ سپیدی روی خوی ظلمی سپیدی روی خوی ظلمی لارلو در جون لکورا کردی بارا وی ظلمی کردی بارا وی ظلمی کاری لکس پنگلو نا داتن کی تن کی ظلمی داتن کی تن کی ظلمی سمر گرن دید رومی دادا ما سفر یون سمر گرن دید رومی دادا ما سفر یون دا چی مرگ تا غیق وروڑی غاڑی آبادی روندون دا چی مرگ تا غیق وروڑی غاڑی آبادی روندون غاڑی آبادی روندون زکای زاکر دست پین تاریخ پر مخلی کی ظلمی تاریخ پر مخلی کی ظلمی زکای زاکر دست پین تاریخ پر مخلی کی ظلمی تاریخ پر مخلی کی ظلمی لاڑلو دروان لکورا کڑی بارا وی ظلمی کڑی بارا وی ظلمی کاری لکس پنگلو نا داتن کی تن کی ظلمی داتن کی تن کی ظلمی لاڑلو دروان لکورا کڑی بارا وی ظلمی کڑی بارا وی ظلمی کاری لکس پنگلو نا داتن کی تن کی ظلمی داتن کی تن کی ظلمی داتن کی تن کی ظلمی